borde komma in och tänka mina tankar som jag var coola Kim och tänka att jag inte är så stor. Bak i lokalen sitter du och glos, kan man ignorera involverat spel, introducera mitt konkreta fel. För när du tänker att du skulle vilja vara det jag, kommer det bara vara den som kommer bara ta betalt. För det är jag som är den som bara dyker upp igen dagligen. Alltid, hela tiden i ditt sinne, vill bara i det blir det att jag vinner. Fråga ställs, ta av dig ditt tid, baby. Ta tag i ditt liv, så sköter jag mitt, så blir det bra. Bara vara inte med dig vilken tid det tar. Försöker inte finka, men gör det ändå. Jag faller bara in på något sätt i mål. Jag kan inte förstå varför det blir så. Jag vill bara leva mitt liv som det går. Vart jag är när, vart jag är går, så kommer det alltid vara riktigt svårt för mig att förstå saker och ting. Till exempel som att alla bara pratar om Kim, eller talar så det är inget själv vi sagt. Det handlar bara om självdistans. Kan någon bara ge mig en till chans? Hur ska jag annars ta mig fram? Ärligt talat, det jag bara snackar om är bara saker och ting som ingen tycker de. Alla kommer bara hata på mig, alla känner saknad att bara slå mig. Och visst är det så det kan bli, försöker inte vinna men så är mitt liv. Snälla få in det i ditt sinne, vill bara i det men det blir det att jag vinner. Försöker inte vinna men gör det ändå. Jag faller bara in på något sätt i mål. Jag kan inte förstå varför det blir så. Jag vill bara leva mitt liv som det går. Du kan tycka som du kan tycka vad du vill. För jag kommer ändå alltid bara vara Kim. Du kan tycka vad du vill, för jag skiter i. Jag är minst i dubbel-KV och lever mitt liv. Du kan tycka som du kan tycka vad du vill. För jag kommer ändå alltid bara vara Kim. Du kan tycka vad du vill, för jag skiter i. Jag är minst i dubbel-KV och lever mitt liv. Jag är snubbe som att det kommer vara likadant. Kommer inte springa ut och leka med lika. Jag lever som jag lärde, jag lever vad jag lärde. Inte vet att det men jag ska komma dit med min rap. Vägen är långa, det var dom för den lyga. Skitsamma, jag är i alla fall för den lyga. Lyckna, kan det tänds om ett tag. Jag bara spottar mina rim tills jag blir star.